ये जो आयत है, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही, ठीक, आयत नंबर 87, ऐ बेटो जाओ और यूसुफ को तलाश करो और उसके भाई को भी, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से काफिर लोगों के अलावा कोई मायूस नहीं होता। इसके बाद आता है फलम्मा दखलू अलैही, तो यूं लगता है कि जैसे फिर वो वापस चले जाते हैं, कहाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। और वहां वो क्या कहते हैं, आयत नंबर 93 में देखिए, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कूहु अला वज्हि अबी याति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, ठीक, काफिला चल पड़ा है मिस्र से फलस्तीन के लिए। वलम्मा फसलत अल-ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, ये अबूहुम से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम है। किसको कह रहे हैं, बेटों को नहीं कह रहे, बल्कि बेटों के बीवियों बच्चों को कह रहे हैं जो पीछे घर में थे। बेटे तो सब के सब गए हुए हैं कहाँ, मिस्र। तो पीछे जो घर में बकाया लोग हैं, बेटों के बच्चे और बीवियां वगैरह, उनको कह रहे हैं क्या, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। क़ालू, उन सब ने कहा, इन्नका लफी दलालिकल क़दीम। ये क़ालू भी कौन है, घर के लोग, खुदा की कसम आप अभी तक अपने उसी पुराने खब्त में पड़े हुए हैं। इनका अंदाज भी कुछ बहुत एहतराम वाला नहीं लगता। इसकी वजह क्या है, क्या वाकई याकूब अलैहिस्सलाम इस काबिल न थे कि उनका एहतराम किया जाता। लेकिन कलाम का अंदाज बता रहा है कि घर वाले सख्त नाकदरे हैं। बेटे भी बाप से जब बात करते हैं तो उसमें एहतराम नजर नहीं आता, और बेटों की औलाद भी और बीवियां भी जब बात करती हैं, यानी घर वाले, तो उनमें भी वही असर झलकता नजर आता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटे ऐसे थे तो जब बेटों में अदब एहतराम ना हो तो क्या होता है, आगे बीवियां भी ससुर के साथ एहतराम से बात नहीं करती, फिर पोते पोतियां भी उसी टोन में बात करते हैं। क्यों, इसलिए कि वो बाप को देखते हैं, बाप को फॉलो कर रहे होते हैं या शौहर को देख रहे होते हैं। तो शायद इसी वजह से औलाद की नाफरमानी ज्यादा सख्त चीज बताई गई, क्योंकि फिर वो आगे नस्लों में भी चली जाती। और आपने देखा होगा कि जिस घर के बेटे अमूमन माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनका एहसास नहीं करते, फिर उस घर की बहुएं और बच्चे वो भी बड़ों को कोई चीज नहीं समझते हैं। इस मामले में ख्वातीन होने के एतबार से और दीन पढ़े हुए ख्वातीन होने के एतबार से हम सबका ये फर्ज बनता है कि हाँ, हमारे शौहर अपने वालिदैन के बहुत कदरदान ना भी हों, तो हमें अपने रब को जवाब देना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, एक अच्छा ट्रेंड सेट करना है और अपने अमल से साबित करना है कि बड़े एहतराम के लायक होते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी हो गई है वो क्या है, बड़ों का एहतराम और अदब जाता रहा है। तो जिस माशरे में बड़ों का अदब खत्म हो जाए, फिर वहां ऐसा अखलाकी जवाल आता है कि पूरा माशरा लपेट में आ जाता है, और बद अखलाक लोग न खुद सुकून पाते हैं और न दूसरों को सुकून दे सकते हैं। बद अखलाक लोगों में रहना सबसे ज्यादा बेसुकूनी की बात होती। इंसान जितना भी इबादत गुजार हो, लेकिन अगर वो बदजबान है तो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुफलिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा मुफलिस यानी फकीर गरीब शख्स कौन होगा क़यामत के दिन। लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। फरमाया, एक शख्स जो बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ किसी को गाली दी होगी, किसी से बदजबानी की होगी, किसी से बदतमीजी की होगी, किसी का खून निकाला होगा, किसी को मारा होगा, तो वो सारे लोग अपना अपना बदला लेने के लिए खड़े होंगे और बारी बारी आते जाएंगे और उस शख्स की नेकियां समेटते जाएंगे। حتیٰ کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی. پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنا حق وصول کرنے والے ہوں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ ان کی برائیاں اس شخص کے پلے میں ڈال دی جائیں گی اور یہ ان کی سزا بھی بھگتے گا. فرمایا ایسا شخص سب سے زیادہ مفلس ہے. کسی کی غیبت کرنا, کسی کے راز میں خیانت کرنا, اسی طرح کی بہت سی چیزیں. ان کا سوال ہے کہ اگر بڑا چھوٹے کے ساتھ بدتمیزی کرے, وہی تو کہا جا رہا ہے کہ بد اخلاقی خواہ کسی کی طرف سے بھی ہو, خواہ ماں باپ کی طرف سے. آپ کہیں کہ ہم تو ماں باپ ہیں, ہم جو چاہیں بد اخلاقی کریں, تو یہ بھی درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اخلاق ہے, سب سے بھاری نیکی. اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ گئے. یہ 10 بھائی جو ہیں یہ اخلاق میں کیوں مختلف تھے ان 2 بھائیوں سے؟ تو اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ماں کی وجہ سے. ایک ماں جو ہے, ایک عورت جو ہے, اس کی گود پورا ایک مدرسہ ہے. جو اخلاق اور کردار ماں دے سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. انسان باہر سے بھی اثرات قبول کرتا ہے, لیکن جو کچھ انسان ماں سے سیکھتا ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں بچوں کو سسرال کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتی رہتی ہیں, وہ بچے ہمیشہ بدگمان ہوتے ہیں, اور پھر بڑے ہو کر اپنے سسرال سے نہیں بنتی ان کی, وہ بھی تو پھر آپ کی پریشانی کا سبب بنتی ہے نا. کیونکہ ان کی نظر میں پھر یہ رشتہ ہی ایسا ہو جاتا ہے جو نہ مخلص ہے نہ بہتر ہے. ان بچوں کو ایک ہیبٹ بن جاتی ہے ٹو لگانے کی کہ اچھا کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پھر ماؤں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے کسی کے گھر سے ہو کر آئے تو ان سے بہت تفصیل سے باتیں پوچھتے, اچھا وہاں کون آیا تھا, انہوں نے کیا پکایا تھا, پھر انہوں نے تمہیں کیا کھلایا, پھر فلانے کے ساتھ کیا کیا. اب بچے ہیں, کون سی ایک ایک بات وہ نوٹ لکھ رہے تھے کہ جس میں وہ کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے. وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں. پھر پوچھنے والے دل میں بدگمانی پال کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر جوابی حملے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بچوں کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات بڑوں میں, اور یہ سب سے بے وقوفی کی بات ہے بچوں پہ لڑنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہونا انہوں نے سنا ہے, کیا یہ درست ہے؟ از اٹ پاسبل, ہیومنلی پاسبل؟ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی اور عورت نہیں تھی کہ وہ آلریڈی ایک شادی شدہ عورت سے, اور وہ بھی جو عمر میں اس سے کہیں بڑی ہو, بڑی تھی نا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے. ایک لڑکا جو بچوں برابر ہے ایک طرح سے, اور وہ بھی دنیا کا نصف حسن کا مالک ہے, وہ جب حکومت کے منصب پہ جا پہنچتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ان کی شادی کی بھی کوئی رپورٹ نہیں ملتی کیونکہ جیل خانے میں چلے گئے ہیں, کئی سال وہاں گزارے, پھر باہر نکلے تو امور مملکت میں خوب مصروف ہو گئے. تو کیا اب نکل کے انہوں نے عزیز مصر کو پیغام بھیجا ہوگا کہ آپ ذرا طلاق دے دیں زلیخا کو کہ میں اس سے شادی کروں؟ لیکن جو قصہ خان ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کہانیاں گھڑی ہیں, انہوں نے چونکہ کہانی کو مکمل کرنا ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق, لہذا عقل سے کام نہ لے کے وہ ایسے اینڈ کرتے ہیں. اس میں عقلی طور پر بھی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی, روایت تو ہے ہی نہیں کوئی, لیکن عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. اور پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ عورت کے اپنے بچے وغیرہ تھے ہی نہیں, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے. ایک عورت جو بچہ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں, عمر کی بھی گئی گزری ہے اور شادی شدہ ہے آلریڈی, اور ایک شخص انا نراک من المحسنین, تو کیا اس کا احسان یہی ہوگا کہ وہ, یعنی سارا احسان یہی آ کے ختم ہوتا ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کر لے؟ اور اس کے بھی جو محبت تھی یا چاہت تھی کوئی پرماننٹ چیز نہیں تھی, وہ تو محض ایک لسٹ تھی ایک ماحول کے اندر. اسی لیے منع کیا گیا نا کہ کوئی عورت اور مرد کسی جگہ پر تنہا نہ رہے, کتنے بھی نیک ہوں برے خیالات آنا شروع ہو جائیں, کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو وہ سارا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماحول ایسا تھا, اس ماحول نے یہ سب سچویشن پیدا کر دی تھی. وہ تو محض اپنی خواہشات کی تکمیل تھی, وہ کوئی سنسیئر نہیں تھی کہ اسے کوئی اپنی فیملی بنانا تھی اس کے ساتھ شادی کر کے. وہ تو بس ایک آوارگی تھی. جیسے کسی بھی معاشرے میں آوارگی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑا کون اور چھوٹا کون اور گھر میں کیا ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے, محض ایک ذہنی عیاشی اور تفریح جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن باہر کوئی لڑکی نظر آ جائے تو اسے سپیئر کیوں کیا جائے, وقت کیوں نہ گزارا جائے. یہ جو بات ہے نا کہ ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ کسی بھی علم والے کے لیے اترانے کا کوئی مقام نہیں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتا، یا جو کسی ایک عالم کے پاس ہے وہ کسی دوسرے عالم کے پاس نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ جو فرقہ واریت اور تعصب بھی اٹھتا ہے نا، یہیں سے اٹھتا ہے. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو ہمارا استاد ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، کسی نے رؤیا اور احلام کا فرق پوچھا تھا. رؤیا اور احلام، رؤیا جو ہوتا ہے یہ رآ سے نکلا ہے. اس لفظ کا اطلاق سوتے میں کوئی واقعہ دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور بیداری کی حالت میں بھی کوئی واقعہ دیکھنے پر ہوتا ہے. رؤیا، سوتے میں کچھ سین دیکھنا یا جاگتے ہوئے دیکھنا، دونوں طرح ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے جاگتے ہوئے کوئی ایسی چیز دیکھی جو بالفعل ہو رہی تھی تو یہ دیکھنا بھی رؤیا ہے، اور سوتے ہوئے کوئی سین اس طرح دیکھنا کہ بالکل یوں لگے جیسے آپ نے، بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ کوئی چیز آپ دیکھتے تو آپ سوچتے ہیں کہ بعد میں یاد کرتے ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھا تھا، یہ حقیقت دیکھی تھی. تو رؤیا ان دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. احلام جو ہے حلم کی جمع ہے. حلمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جوان اور بالغ ہونا، جوان ہونا، بالغ ہونا. اور حلم کا معنی ہوتا ہے نو عمری کا خواب، بےہودہ اور ڈراؤنے خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بےہودہ اور ڈراؤنے خواب کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اضغاث احلام، پراگندہ خواب ہے، بےہودہ خواب ہے، کوئی ان کا مطلب تو نہیں بنتا، ایسی ہی باتیں ہیں بکھری بکھری سی. اسی طرح تو افقون اور تصرفون لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، اور دونوں کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، کہاں سے پھیرے جاتے ہو. ایسا ہی ہے نا، غور و فکر جنہوں نے آپ میں سے کیا ان کا یہ سوال ہے، لیکن جواب کا فائدہ سب کو ہو جائے گا اگر آپ غور سے سنیں گے. تو افقون کا روٹ ہے الف سے کاف، افاقہ، کسی چیز کے اپنے اصلی رخ سے پھرنے کو افاقہ بولتے ہیں، کسی چیز کا اپنے اصل رخ سے پھر جانا. مثلا کیا ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے سپیکر کی کہ اگر میں اس کو اصل رخ یعنی اس کو اپنے منہ کے قریب کرنے کی بجائے دوسری طرف کو پھیر دوں تو کیا ہوگا، پھیر دیا گیا نا اس کو. دوسرا معنی ہے صحیح رخ سے غلط رخ کی طرف بدنیتی کے ساتھ پھرنا. جھوٹ کے لیے بھی لفظ افق استعمال ہوتا ہے. افق، واقعہ افق مشہور واقعہ ہے، ایک قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. تو افاقہ، کسی چیز کا اصلی رخ سے پھر جانا. تو تفقون، تم پھیرے جاتے ہو، یعنی سیدھے جاتے جاتے کدھر کہیں اور کو گھوم جاتے ہو. اور بعض وقت بدنیتی بھی شامل ہوتی ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ادھر ہی کو جائیں. اچھا، بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ بچوں کو لے کے باہر نکلتے ہیں گاڑی میں، آپ جا رہے ہوتے ہیں کہیں اور، یا بچے آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فلاں جگہ چلے جائیں، اور آپ جاتے جاتے یہ کہ ایک گاڑی کی اور چلے، اچھا دیکھو دیکھو یہ کتنی اچھی جگہ ہے، یہاں چلتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے ہی مرضی نہیں تھی وہاں جانے کی، لیکن آپ نے شروع میں کچھ نہیں کہا، راستہ جاتے جاتے موڑ دیا گاڑی کو. ہمارا بھی جب دین کی طرف آنے کا ارادہ نہیں ہوتا اور ہم مجبوراً نکل تو آتے ہیں گھر سے، تو پھر کیا، رستے میں کہیں اور جا کے بیٹھ گئے، وہ کو بازار نیچے نظر آ گئے، شاپنگ شروع کر دی یا کسی اور کام میں پڑ گئے. تو یہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ پوچھتے انا تو فکون، کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں، یہ کدھر کو گھوم جاتے ہیں، نکلے تھے کچھ کام کرنے اور پڑ گئے کسی اور خرافات میں. اسی طرح جیسے بچے بازو کا تاپ ان کو پڑھنے بھیجتے ہیں اور وہ وہاں دوستیاں کر لیتے ہیں اور اصل مقصد بھول جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوا، تو فکون، کون تھا تم کو پھیرنے والا، اصل مقصد سے بہکانے والا. بعض اوقات انسان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے نیک کام کرنے کی، شیطان بیچ میں آتا تو کیا کرتا ہے، وہ بھلوا کے اس کو ادھر سے ادھر موڑ لے جاتا ہے، گھما کے کہیں اور پہنچا دیتا ہے، اور انسان اصل کام چھوڑ بیٹھتا ہے. تصرفون، اس کا بھی اردو میں لفظی معنی کیا ہے، پھیرے جاتے ہو. مشکل یہاں سے پیش آتی ہے نا، اردو میں اب ہم کہیں کیا، اور ہے ہی کچھ نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے. تو تصرفون کا لفظ صرفہ سے، سوادرے سے، صرفہ، صرفہ کا مطلب ہے موڑ دینا، کسی اور کا پھیر دینا، یعنی آپ خود نہیں مڑے، کسی اور نے آپ کو موڑ دیا، تصریف بھی اسی سے ہے. ٹھیک، تو فکون میں خود پھرنا ہے اور تصرفون میں کسی اور کے کہنے میں آ کے پھرنا ہے، یہ خفیف سا فرق ہے. اگرچہ تو افقون میں بھی بعض اوقات کسی اور کا پھیرنا شامل. کمپیریٹو اسٹڈی بٹوین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف کے حالات کے اعتبار سے کیا مطابقت تھی؟ مثلا دونوں کی جو نبوت کا آغاز ہے سچے خوابوں سے ہوا, پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ کوئی شخص بھی وہ شہر جو تو لایا وہ قوم کے پاس لے کر نہیں آیا مگر یہ کہ اس سے عداوت کی گئی. یوسف علیہ السلام کے خواب کو بھی سن کر کیا ہوا, ان کے باپ سمجھ گئے کہ اب تمہارے ساتھ چال چلی جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف کو بتایا کہ اللہ ان کو درجہ اجتباع پہ چنے گا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی کہا گیا ہو اجتباکم. پھر تاویل الاحادیث ان کو دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علمہم الکتاب والحکمہ. پھر آپ کے لیے کہا گیا بنی اسرائیل کی یتم نعمتہ علیک, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے آپ پہ نبوت ختم ہو گئی. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قتل اور زمین سے نکالنے کے مشورے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس یم قربک الذین کفروا لیثبتوک و یقتلوک, سورۃ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم سے غیابت الجب میں ٹھہرنا پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں ٹھہرنا پڑا. قافلہ سیارہ کو یوسف علیہ السلام یکا یک مل گئے تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا, اسی طرح اوس اور خزرج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے تو انہوں نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام پر امراۃ العزیز نے ارادہ بد کی تہمت لگائی, دشمنان دین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح زینب پر تہمت لگائی تھی. یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن پاک میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو خوابوں کا ذکر قرآن میں ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس اور لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو واسط تھا قید خانے میں, اس میں بھی جو میسج تھا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی حکمرانی دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی, حجاز, نجد, یمن, حضر موت, یہ سب علاقے آپ کے زمانے میں ہی فتح ہو گئے. پھر اسی طرح برادران یوسف قحط میں مبتلا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد اہل مکہ بھی قحط میں مبتلا ہوئے. برادران یوسف ان کے سامنے جھک گئے, اسی طرح اہل مکہ بھی آپ کے سامنے آ کے جھک گئے اور رحم کی التجا کی. حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا. یوسف علیہ السلام نے پیداوار مصر کا غلہ بھائیوں کو دلایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سمامہ بن اسال حاکم نجد کو حکم بھیج کر مکہ میں غلہ بھیجوایا جو قحط پڑا تھا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 10 بھائیوں نے کہا کہ مسنا و اہلنا الدر وتصدق علینا, اسی طرح جنگ حنین کے بعد قبیلہ بنو سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی تھی. برادران یوسف سب رشتہ داروں کو مصر لے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مدینہ لے گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے واز میں حضرت یعقوب, اسحاق اور ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد یوسف صدیق کے فرزند عبداللہ بن سلام بھی یہودی تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور اسلام بھی لے آئے. حضرت یوسف کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, خالہ نے پالا تھا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور دیگر خواتین, حضرت ام ایمن نے آپ کو پالا تھا. یوسف علیہ السلام کے دل پر دنیاوی شان و شوکت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دنیا کا سب کچھ ملا تو آپ نے کیا کہا, اللہم بالرفیق الاعلی, کہ اللہ تو چاہیے, یہ سب کچھ تو فانی ہے, تیری ذات باقی ہے. کوئی کچھ کہے گا کیا سیکھا, کیا احساسات ہیں, مجھے تو ایک ہی سبق ملا ہے اور وہ بندگی کا, عاجزی کا. اگر وہ بن جائے ہم تو سارا یہ اخلاق خود ہی آ جائے. جب تک وہ انا باقی ہے, نہ اخلاق ہے اور نہ ہی اطاعت. ہم اس واقعے کے شروع کو تھوڑا سا سنتے ہیں تاکہ جب سٹوری اینڈ پہ پہنچتی ہے تو ابتدا بہت اچھی لگتی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. پہلا رکوع پورے قصے کا خلاصہ بھی ہے. جو کچھ آئندہ ہوا وہ سب یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے، اللہ کی مشیت کو ٹال نہیں سکے. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. لیکن ہم سب کچھ جان لینے کے بعد، اندازہ کر لینے کے بعد، اس طرح کی پیشن گوئی کر لینے کے بعد، عملی طور پر جو کچھ ہوا اس میں ان کا اپنا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا. یہی انسان کی بندگی ہے اور عاجزی ہے. خواہ کوئی پیغمبر ہو، بہرحال وہ اللہ کا بندہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.